Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 26 Nisan Pazartesi. Yıl 2021, ay 4, gün 116, Kasım 170. 1442 Hicri, Ramazan 14, 1437 Rumi, Nisan 13. İstanbul için iftar vakti 20.02. Arıların doğurma zamanı. Fırtına. Gül ağaçlarının bakım zamanı. Günün tarihi. 85 yıl önce bugün 26 Nisan 1936'da Tanzimat Devri yazarlarından Sergüzeşt, romanının yazarı Sami Paşazade Sezai İstanbul'da 76 yaşında vefat etti. Büyük Saatli Marif takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı. Haftanın ilk Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Berhem Baltaş da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Paul Robeson'dan Sometimes I Feel Like a Motherless Child adlı çok ünlü parçayı besteyi dinledik. Yani kimi zaman kendimi annesiz bir çocuk gibi hissediyorum diye Amerikalı şarkıcı Paul Robeson, oyuncu ve sivil haklar aktivisti olarak, politik aktivist olarak da çok ünlü birisi ve ömür boyu da faşizme, sosyal adaletsizliğe karşı, ırk ayrımcılığına karşı mücadele etmiş bir tanesiydi. Bu şarkıda ırkçı köleliğin sebep olduğu aile ayrılıklarını anlatıyor ama Paul Robeson'un yorumu 6 milyon kadar Afrikalı Amerikalı'nın iş için ve ırkçı şiddetten kaçmak için evlerini terk ettikleri bir süreci, o büyük göç diye adlandırılan süreci dramı da anlatıyor sayabiliriz. Ona da gayet uygun düşüyor. Gelin ey kardeşlerim, uzun bir yoldan geçeceğiz diye devam eden sözleri, evden çok uzaktayız diye giden bir şey var. Şimdi biz bunu neden çaldığımızda hemen Galeano'ya bağlayalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Eğer LaRousse bunu söylüyorsa. 1885'te Haitili bir siyah olan Joseph Fermin 600'ü aşkın sayfalık insan ırklarının eşitliği üzerine isimli bir kitap yayınladı. Eser ne geniş bir kesime yayıldı ne de herhangi bir yankı uyandırdı. Sadece sessizlikle karşılandı. O günlerde içindekiler hala kutsal söz addedilen LaRousse sözlüğünde aynı konuyla ilgili de şöyle bir açıklama yer alıyordu. Siyah ırkta beyin, beyaz ırktakine nazaran daha az gelişmiştir. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, siyah ırkta beyin beyaz ırktakine nazaran daha az gelişmiştir diyen dünyanın en büyük ansiklopedisi Larousse'da diyor. Oysa biraz önce çaldığımız şarkıda da Paul Robeson hem hukuk dalında üniversitede bir okul birincisi, hem sporda bütün takımın başında, yani en bir numaralı asıl spor ası, hem müzik dalında en büyük şarkıcı, hem sinemacıda en büyük oyunculardan bir tanesi, hem de aktivizmde üstüne olmayan ve cesarette de sınıf birincisi olan birisi. Dolayısıyla şeydeki Larousse'un o tarihteki tarifi pek doğru sayılmaz. Yani siyah ırkta beynin beyaz ırktakine nazaran daha az gelişmiş olduğu bir hayli şüphe götürür bir durum. İspanyol İç Savaşı'nda da savaştığını belki hatırlatmakta fayda olabilir. Evet. Paul Robeson. Ona da bir günaydın diyelim. Ve İspanya İç Savaşı'na da tarihte bugün de başlayalım. 1937 yılında bugün İspanya'nın Guernica şehri Nazi ve İtalyan faşist hava kuvvetleri tarafından bombalandı. İspanyol İç Savaşı sırasında kuzey bölgelerini ele geçirmekte olan faşist Franco birlikleri askeri açıdan kilit bir bölge olan ve solcuların ya da cumhuriyetçilerin elindeki Bask şehri Guernica'ya saldırmak için faşist devletlerden destek istedi. Operation Rügen adı verilen hava saldırısında Guernica'nın büyük bölümü yok edildi. Şehirdeki binaların 1/4'ü tamamen yıkıldı. Diğer binalarda ağır hasar aldı. General Emilio Mola'nın yönetimindeki milliyetçi güçler saldırıdan 3 gün sonra şehre girdiklerinde kayıpların tam sayısını belirlemeye yönelik bir çalışma yapmadılar. O dönemde Bask hükümetinden yapılan açıklamaya göre 5000 kadar nüfusu olan 5000 kadar nüfusu olan şehirde ölü sayısı en az 1654, yaralı sayısı ise 889'du. Milliyetçi junta hükümeti şehrin kaçmakta olan cumhuriyetçi güçler tarafından yakılarak tahrip edildiğini iddia etti ve kayıplar hakkında net bir sayı belirtmedi. Saldırı Nazi Hava Kuvvetleri Luftwaffe için daha sonra 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılacak tatbikatı sağladı. Pablo Picasso 1937'de Guernica isimli tabloyu bu olaydan etkilenerek çizmişti. Büyük bir kopyası da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi duvarında bulunan tablo, 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Colin Powell'un Irak'ın işgali için bahane olarak kullanılan kanıtları sunduğu sırada mavi bir örtüyle kapatılmıştı. Guernica tablosu, evet. 1986'da bugünse Çernobil nükleer kazası gerçekleşti. Tarihin en büyük nükleer kazası olarak biliniyor. Eski Sovyetler Birliği'ydi o zaman adı. Ukrayna ve Beyaz Rusya sınırında bulunan Çernobil nükleer santrali bu 1986'da bugün muazzam bir patlamayla havaya uçtu. Onlarca kişi öldü. Radyoaktif bir bulut bölgeye yayıldı ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ortaya çıkan radyasyon Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının toplamından 200 kat fazlaydı. Patlamanın ardından Sovyet yetkilileri olayı önemsizmiş gibi göstermeye çalıştılar ve santrali onarmaları için bölgeye ekipler gönderdiler. Yüzlerce itfaiyeci ve işçi santraldeki hasarı gidermek için kahramanca gayret gösterdi ve sonunda hepsi öldü. Hemen hemen hepsi. Sonunda durumun vahameti kabul edilerek bölgede yaşayan yüz binlerce insan tahliye edildi. Ancak çok geç kalınmıştı. Radyasyona maruz kalan on binlerce kişi daha sonra hayatını kaybetti. Doğal hayat bir süre için neredeyse son buldu. Milyonlarca hayvan da radyasyona maruz kalarak öldü. Radyasyon yüklü bulutlar ta İzlanda'ya kadar yayıldı ve yüz binlerce insanın etkilenmesine neden oldu. Ukrayna Sağlık Bakanlığı 1/3'ünü çocukların oluşturduğu 3,5 milyon kişinin ciddi rahatsızlıklarla pençeleştiğini açıkladı. Kazadan sonra da radyasyon bulutları Türkiye'ye de ulaştı. Bölgede yetişen fındık ve çaya radyasyon bulaştı, ancak dönemin yetkilileri halkın sağlığını hiçe sayarak televizyona çıkarak çay içtiler, fındık yediler. Dönemin başbakanı Turgut Özal da radyoaktif çay daha lezzetlidir diyerek basına son poz verirken darbeci Cumhurbaşkanı Kenan Evren biraz radyasyon kemiklere yararlıdır diye de açıklama yapıyordu. Bugün şimdi de Fukushima Daiichi'den çıkacak radyasyonlu suyun okyanuslara boşaltılması konuşuluyor tam bu tarihlerde. sonumuzu hayreyle diyelim. Ve biz kendi konularımıza geçelim. Çok yoğun bir gündemimiz var dünyada. Ancak özde başlıklar halinde şey yapabileceğiz. Bir kere en büyük iki önemli olay. Bir tanesi iklim krizinde yeni önemli araştırmalar var. Tarihin ve insanlığın karşılaştığı muhtemelen en büyük kriz sonunu getirebilecek durumda. Bir de gene pandemi, 100 yılda bir olan pandemiyle ilgili olarak Hindistan'da başlayan büyük felaket dünyanın geri kalanını nasıl etkileyecek diye tartışılmakta. Çok önemli bir durum bu. Aynı zamanda Türkiye'de, Türkiye Avrupa'da acil gündem oluyor. Avrupa'da çok sert eleştirilerle dolu kararlar kabul edildi. Ve ayrıca Türkiye'den Irak'ın kuzeyinde bir operasyon başladı. Aynı zamanda Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 1915 olaylarını soykırım olarak tanımladı. Amerika Birleşik Devletleri soykırımı resmen tanıyan ülkelerin 32.si oldu. İktidar ve muhalefet partilerinin çoğundan büyük tepki yağdı. Onların tartışmaları da verebiliriz. Vermeye çalışacağız. Öte yandan Türkiye'de kripto para platformlarında görülen ülkenin en büyük yolsuzluk skandalı da büyüyerek devam ediyor. Ve hapisteki milletvekili ve insan hakları savunucusu Gergerlioğlu'nun oğlu babasına mektup yazdı. Baba, bakma sen onların nafile çabalarına, sesini kısmaya çalışmalarına, onur madalyasıdır yaşadıkların. Sen eğilmedin, dik durdun, gurur duyuyorum, gurur duyuyoruz diye yazdı. Bir de Oscar ödül törenleri yapıldı. Nomadland Oscar'a damga vurdu. Chloe Zhao en iyi yönetmen ödülünü alan ilk Asyalı kadın oldu. Ve bu özellikle de bu ödülü bütün zorluklara karşın iyilik için direnme inancına ve cesaretine sahip olan herkes için alıyorum bu ödülü dedi Chloe Zhao. İnsanlar doğuştan iyidir. Ben dünyanın her yerinde her zaman tanıştığım insanların içinde iyiyi bulabildim diye bir açıklama yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında karavanıyla göçebe olarak yaşamını sürdüren, geçici işlerle para kazanan ve yol boyunca kendi gibi göçebelerle tanışan Fern isimli kadın karakter etrafında şekilleniyor. En iyi kadın oyuncu ödülünü de gene Nomadland filminden Frances McDormand aldı. Onları da belirtelim. Ve şimdi dönelim. Ha, bu arada aşı konusunda da, aşının dağılımı konusunda, patent hakkının kaldırılması ve yoksul ülkelere gidilmesi konusundaki muazzam bir tartışma, insanlığın kaderini belirleyecek tartışmalardan biri devam ederken sormuşlar. Bu konunun en önemli isimlerinden biri olan Bill Gates'e, dünyanın en zengin birkaç insanından biri, aşı reçetelerini pandemi sırasında yoksullarla paylaşalım mı diye. Hayır demiş Bill Gates, bu olmaz demiş. Bir eleştirmenlerden birisi de bu milyarderi Küresel Sağlık Örgütü'nün, küresel sağlıkla ilgili teşkilatın başına kim getirdi diye sormuş ve kendisi cevaplamış. Ha, hatırladım, evet, kendisi getirdi diye söylemiş. Ve Hindistan büyük bir krizle, milyonlarca insanın ölümcül tehlike karşısında olduğu ve yayıldığı, rekorların kırıldığı Hindistan'da Başbakan Modi'nin Covid konusundaki davranışlarını, tedbirlerini ya da tedbir almamasını eleştiren internet, sosyal medya hesaplarını Twitter'dan yayınlamasına yasak konmuş. Twitter getirmiş. Bunu da Modi'nin talebi üzerine getirmişler. Neredeyse bir haftadır dünya rekorunu arka arkaya kırmaya devam ediyor. Her geçen gün kötüye gidiyor Hindistan. En son 350 bine kadar yaklaştı günlük vaka sayısı. Korkunç bir rakam. Nasıl önüne alacaklar şu anda belli değil. Yani yapılan yayınlar sırasında, yani birisiyle mülakat yaparken ünlü, en önemli CNBC yanılmıyorsam muhabiri gözünün önünde iki insanın öldüğünü görünce konuşmayı, röportajı bırakıp onların peşine gitti. Böyle görüntüler vardı. Tabii hastane önünde binlerce insan var. Yatak yok çünkü. Bazı tapınaklar mesela kendi şeylerini, tapınaklarını hastalara açmışlar. Oralar bile dolmuş. Bazı görüntüler vardı. Tapınağın önüne arabalarını çekmiş insanlar. Arabaların içerisinde oksijen götürüyorlardı. Orada arabalarda yatıyorlardı. Evet, ama tabii bütün Lebalep Parti bölgesel seçimler devam etti. Ayrıca Kumbh Mela Festivali 12 milyon insan katılmış toplamda yapıldı. Ganj Nehri'ne girdiler ve stadyumlarda maçlar da oynanıyor. Ve sonuç olarak Modi'yi eleştirmek böylece internetten kesilince de bitmiş oluyor. Tabii ayrıca Ocak ayında Modi açıklama yapmıştı salgının önüne aldık diye. Daha sonra bütün kısıtlamaları kaldırmaya başladı. İlk maçları açtı, sonra festivalleri açıldı. Sonra yakın zamanda seçimler olacak. Mitinglerin izin verildi. Açık ve kapalı alanlarda. Geldiği nokta bu Hindistan'ın iki ay içerisinde. Evet, dünyanın geldiği noktada felaket bir yer. Yani bu çok büyük Hindistan, çünkü en büyük aşı ihracatçısı ülkelerden biriydi. Ucuza aşı yapıyordu, evet. Veriyordu. Şimdi hatta o kendisine COVID bile yetmiyor. Orada ve sonuç olarak çok büyük bir felakete doğru gidiyor. Fakat buna karşılık Avrupa Birliği, Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve diğer hükümetler bloke ediyorlar. Yani patentsiz aşı şeyini kabul etmiyorlar. Gerekçe olarak da zengin hükümetler diyorlar ki biz zaten para yardımı yapıyoruz Birleşmiş Milletler'in. Dünya Sağlık Örgütü'nün COVAX aşısına yardım ediyoruz diyorlar. Yani dünyanın hali böyle ve Irak'ta COVID-19 hastalarının ve tedavi gördüğü hastanede bir yangında 82 kişi en az cehir cehir yanarak hayatını kaybetti. Böyle şeyler yaşanıyor. İşte bakalım film çekerek bunu, insanın iyiliğini ispat edebilecek miyiz diye bakalım. Şimdi iklim meselesine dönecek olursak, kısaca özetleyelim. Buzulların yoğun şekilde erimesi sonucunda son 30 yılda, yani hatta 30 yıldan az bir süre içinde dünyanın dönmesini, dünyanın ekseninde belirgin değişiklikler olduğu ortaya konmuş açıkça. Yani dünyanın dönüşünü doğaya ilaveten, doğal güçlere ilaveten artık insan güçleri de belirlemeye başlamış bulunuyor. Bu kainatta bir ilk. Kainat yaratıldığından beri, oluştuğundan beri bir ilk olabilir, eğer daha iyisini bilen varsa söylesin, ama bizim bildiğimiz şimdiki bilgilerimizde bu ilk oluyor ve çok önemli sonuçları olabilir deniyor. Bir başka büyük bir Birleşmiş Milletler araştırması, iklim krizine çözüm temiz enerji olarak sunulan doğal gazın, yani büyük ölçüde metandan oluşan gazın, sanılanın ve iddia edilenin aksine temiz enerji falan olmadığını, en büyük iklim zararlısı olduğunu net olarak ortaya koymuş oluyor. Büyük Birleşmiş Milletler çerçevesinde yapılmış bir araştırma. Bu da bütün planlara, yani göstermelik planlara büyük bir darbe vuracak nitelikte sayılabilir. İklim aktivisti Greta Thunberg de iklim krizi sosyal bir krizdir diye bir mülakat verdi. Yani medyada böyle, yani bir kriz olarak ele alınmaya başlasa her şey bir gece içinde değişebilir diye bir mülakat verdi. Bu arada iklim zirvesi de liderler zirvesi diye nitelendirilen iklim zirvesi de Joe Biden'ın önderliğinde Amerika Birleşik Devletleri yapıldı. İki gün sürdü. ama Amerika Birleşik Devletleri iklim krizinin ortalık yerinde fosil yakıtları finanse etmeyi, desteklemeyi sürdürüyor. Zirvede genç iklim aktivisti Shia Bastida, Meksikalı, iklim krizinin kolonyalizm, sömürgecilik yani baskı ve kapitalizm gibi zararlı sistemleri sürdüren ve savunanlar tarafından sürdürüldüğünü cümle aleme herkesin içinde ilan etti. Çok ilginç bir şey de dünyanın önde gelen iklim bilimcileri de tarihi bir yazı kaleme aldılar. 3 ayrı üniversiteye mensup önde gelen 3 büyük iklim bilimci net sıfır salım kavramı ki bütün dünyanın büyük ölçüde bütün ülkeleri liderleri tarafından öne sürülüyor bu. Şu tarihe kadar 2050 yılına kadar diyelim şu kadar net sıfır karbondioksit ve sera gazı salımı yapacağız. Bu tehlikeli bir tuzaktır diyor iklim bilimciler. Gerçekleri gizlemek anlamına gelir. Ve önde gelen bir başka araştırmacı, orman bilimci, ağaç bilimci de şunu açıklıyor. İnsan toplumlarının karbon salımlarını telafi edecek sayıda ağaç dünyada mevcut olmadığı gibi hiçbir zaman da olmayacaktır. Buna ne topraklar, ne ağaçlar, ne de bitki alemi imkan sağlayacaktır diyor. Bu konudaki en önemli araştırmacılardan birisi olan bir kadın yazıyor bunu. Bu da tabii iklim zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şu kadar sayıda ağaç diktik ibaresini biraz hükümsüz kılan bir araştırma olarak karşımıza çıkıyor. Çok yeni bu. Onun dışında Avrupa'da acil gündem konusu oldu Türkiye. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde sert eleştirilerle dolu kararlar kabul edildi. Ve buna Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci ve akademisyenlere yönelik şeyler, olaylar, HDP'nin kapatılması davası, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun polis zoruyla hapse atılması apar topar, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, yaygın yolsuzluk haberleri, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde artan baskılar, kanun hükmündeki kararname, KHK'lılar deniyor, onlara yapılan muamele, medyanın özgürlüğünü tamamen yitirmesi, sivil toplum kuruluşlarının zayıflatılması filan konusunda çok ayrıntılı, kuvvetli bir dil kullanıldı ve Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzakerelerini resmen askıya alınması girişimi başlatıldı. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları başlattı. Ve son açıklamalara göre Milli Savunma Bakanlığı'ndan 31 terörist etkisiz hale getirildi. Bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz açıklamasını yaptı. İşte Biden da Joe Biden 1915 olaylarını soykırım olarak tanımladı. Resmen tanıyan ülkelerin 32.si oldu. Kuruluşları saymıyorum. Amerika Birleşik Devletleri soykırımı resmen tanıyan ülkelerin 32.si oldu. İktidar ve muhalefetten tepki yağdı. HDP Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin açıklamasını yaptı. Yeni kurulan DEVA Partisi'nin kurucularından Kaşıkçıoğlu da umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir diye bir tweet attı. Tepkiler üzerine ısrarla maksadından koparılarak istismar edilmeye çalışılan paylaşım olduğunu söyledi ve özür dileyip bu paylaşımı sildi. Bazı bunlar barolar, demokrasi ittifakı etrafında bir araya gelmesi çağrısı yapılan partilerdi. Bir tanesi DEVA kurucusu. İyi Parti zaten bu meselede çok sert açıklamalar yaptı. Hem HDP'ye yönelik hem soykırım kelimesinin kullanılmasına yönelik. Evet. Bazı barolardan, bazı bestecilerden Biden'a tepki geldi. Dış ülkelerden, Azerbaycan'dan ve Pakistan'dan Türkiye'ye destek telefonu geldi. Milletvekili Garopaylan'sa Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diyerek bir kanun teklifi verdi. Bu arada bir törenle de 24 Mayıs kayıpları anıldı. 24 Nisan. 24 Nisan evet, özür dilerim. Yanlış söyledim. Aslında bir dizi anma yapıldı ama bu yaklaşık bir 10 yıldır Taksim Meydanı'nda yapılan Durde platformu tarafından yapılan soykırım anmaları bu yıl online gerçekleştirilmişti ve Melek Ulagay Taylan tarafından okundu metin. Bu arada siz de takip etmişsinizdir. Aslında bir yandan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direniş de soykırım üzerinden tartışılmaya başlandı. Hemen Ermeni kelimesi Biden açıklamasının ardından trend topic oldu Twitter'da. Korkunç, ırkçı açıklamalar arka arkaya gelmişti. Boğaziçi öğrencilerinin hesaplarından bir tanesi. Boğaziçi dayanışması da soykırım kelimesini kullanarak Paramaz'ın 24 Nisan'da idam edilen Ermeni devrimcilerden bir tanesinin sözlerini paylaştılar ve soykırımda hayatını kaybedenleri anıyoruz dediler. Bu sefer bu zamana kadar Boğaziçi öğrencilerine destek veren yerli milli muhalifler diyelim ciddi saldırılarda, hakaretlerde bulundular. Siz de mi böyle diyecektiniz, siz de mi haindiniz diye bu sefer de ibreyi Boğaziçi öğrencilerine çevirdiler. Evet, şeyden biraz önce bahsettik. Hindistan'da kontrolün tamamen elden kaçmakta olduğu, büyük bir felaket yaşandığı ve daha büyüğünün gelmesinden korkuluyor. Birazdan onu zaten Selim Badur'la konuşma fırsatımız olacak. Ayrıca Todex ve Webitcoin adlı kripto para platformlarında görülen ülkenin en büyük yolsuzluk skandalları büyüyerek devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Etik Kurulu Başkanı gazeteci Acerer'le tartışan İçişleri Bakanı Soylu'ya zehir kullanmasını tavsiye etmiş. Parantez içinde formülü de verip strikninin ilaç dozunda diyelim diyerek seviye bu noktalara gelmiş durumda. Yani Nazi bilim insanları gibi yani. Etik kurulu dediğiniz yani ahlaki standartların yüksek tutulması için uğraşan bir partinin kuruluşun başındaki kişi zehir kullanın, strikninin tavsiye ediyor. Hapisteki milletvekili ve insan hakları savunucusu Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu da dik durdun. Seninle gurur duyuyoruz diyor. Onur madalyasıdır yaşadıkların. Sen eğilmedin, dik durdun. Yine de merak etme, zulüm sürmez uzun. Yine güler yüzün, hapishane çıkışında yine sarılırız. Kavuştuğunda özgürlüğüne ve her şey bittiğinde sevinçle anlatırım sana. Düşürmedim, düşürmedik o bayrağı diye bitiyor. Böyle bir durum. Peki şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdeş Feryal, günaydın herkese, iyi haftalar. Günaydın. Şimdi bu haftaya baktığımız zaman haftanın ilk günü, yine sayısal değerlere bakalım. Dünyada bir günde son 3 gün içinin ortalaması 829.905 olgu, yine olgu listeye eklendi. Yani göreceli bir azalmadan sonra tekrardan ivme kazanmış durumda. Ancak bu ivmede biraz önce siz Hindistan'dan bahsettiniz. Ben de Hindistan'a ait bazı bilgiler aktaracağım bugün. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, varsıl ve yoksul ülkeler arasındaki uçurum gittikçe açılmaya başladı. Bu çok çarpıcı bir nokta. Benim de hani pek iç açıcı olmayan haberlerim var COVID-19'da ama en azından bir 30 saniye kadar gülümsetmek için bir haberle başlayayım COVID-19'la ilgili olarak. Güney Amerika, Latin Amerika ülkelerinde Copa Amerika futbol turnuvası yapılacak. Fakat federasyonlar katılacak futbolcuların aşılanmasını istiyorlar ama aşı alacak, temin edecek imkanları yok. Bir kampanya başlatılıyor. Kampanyanın liderliğini ya da lokomotifinde Lionel Messi yürütüyor. Messi Çin Sinovac aşısından 50 bin doz kendisi çabasıyla sağlıyor bu futbol turnuvasındaki oyuncuları aşılamak için. Neye karşılık? 3 adet imzalı forma yollamış. 3 imzalı forma yollayınca Sinovac'da 50 bin doz aşı göndermiş. Copa Amerikan futbol turnuvasında bu da böyle bir hoş bir jest Amerika olarak. Evet. Geçsin Messi'nin Sinovac'a yaptığı bu alım şekli. Tabii ilginç ve olumsuz haberleri bir bilim dünyasıyla ilgili olarak verip başlayayım. Sigaranın COVID-19 riskini düşürdüğünü savunan bilim insanlarının tütün endüstrisinden para aldıkları belirlendi. European Respiratory Journal dergisinin son sayısında bir yazı çıkmıştı. İşte bu daha önce çıkan yazıda sigara işte koruyucu özelliği vardı ama yazarlardan Jose Miller ve ikinci yazar Konstantinos Poulas'ın özellikle sigara şirketleri tarafından, tütün endüstrisi tarafından finanse edilen Dumansız Dünya Vakfı'ndan görev yaptıkları anlaşıldı. Şimdi bu çelişkili bir görülüyor ama ben bunu Sayın Türkiye'deki tütünle mücadelede öncülük yapan Sayın Elif Dağ'dan öğrenmiştim. Örneğin Türkiye Cumhuriyetlerinde de sigarayı bırakma kampanyalarının tamamının sponsoru Philip Morris'ti. Philip Morris şirketi. Yani burada bir hani ayrıntısına şu anda girmeyelim ama buna pek güvenmemek lazım. Bu kampanyalar aslında hani bel altı vuruşları gibi dolaylı yoldan sigarayı destekleyen ya da içimini körükleyen bir takım sloganlar içeriyor. Bu ortaya çıkmıştı. Demek ki hala devam ediyormuş bu durum. Tütün endüstrisi tarafından finanse edilen bu Dumansız Dünya Vakfı'ndan fon alıyorlarmış. Fon alan bir bilim ve inovasyon merkeziymiş. Geçen programda bahsetmiştim bu COVID-19'un politika etkiyle ilintisi British Medical Journal'da çıkan ve derginin editörü Kamran Abbasi tarafından yazılmış 1,5 sayfalık bir yazı. COVID-19, Politization, Corruption and Suppression of Science diye. Bilim üzerinde nasıl bir baskı olduğunu anlatıyor bu 1,5 sayfada bu editör. Politikacıların, hükümetlerin yani İngiltere'de ne yaptığını, nasıl engellendiğini, bazı bilimsel verilerin nasıl yasaklar geldiğini ya da ülke çapında bir takım onay merkezlerinin nasıl politikacılar tarafından manipüle edildiğini ve kararlarını yönlendirdikleri anlatılmakta. Biz biliyorduk Trump döneminde FDA kuruluşunun önce hidroksiklorokin daha sonra remdesivir için nasıl politik baskılar sonucunda onay verdiğini. Benzer bir durum İngiltere'de Scientific Advisory Group for Emergency, kısaca SAGE diye geçen grup, bunun üzerindeki etkilerini ve nasıl baskı yapıldığını anlatıyor. Yani bilimin bağımsızlığını bu dönemde nasıl yitirildiğini. Şimdi Türkiye'den haberlere geçmeden önce bir yumuşak geçiş yapayım bu karamsar haberlere. Bunları söylemek için önce Belçika ve Hollanda'dan bir haber. Kamuoyunun ve bazı lobilerin baskısı sonucu olgu sayıları henüz önlemlerin gevşetilmesine imkan tanıyacak kadar o düzeye inmediği halde bir takım önlem gevşetmelerine gidiliyor. Bir takım yasaklar kaldırılıyor. Ama ülkeler buna hazır mı acaba? Çünkü pazartesi günü Brüksel'de bir yangın meydana gelmiş ve bu yangındaki ağır yaralılar için yoğun bakımda yatak bulunamamış. Brüksel'de bir tek yatak varmış. Ülkede de 82 boş yatak varmış. Bütün bu yangında ağır yaralanan ve yoğun bakım gerektiren hastalar hepsi helikopterle Almanya'ya sevk edilmişler. Buna karşılık 23 Nisan günü Başbakan Alexander De Croo iyi haberlerim var diyerek işte kafelerin açık bölümlerinin, teras kısımlarının 22'ye kadar müşteri kabul edeceklerini, artık 26 Nisan'dan itibaren mağazalara randevusuz girilebileceğini, kuaförlerin açılacağını, tırnak içinde müjdesini vermiş. Buna karşılık gösteri dünyası isyanda. 30 Nisan'da Belçika'daki sinema, tiyatro ve diğer gösteri sanatçıları, merkezleri itaatsizlik günü ilan ettiler 30 Nisan'a. Still Standing for Culture isimli bir eylem başlatacaklarmış. Çünkü oralara izin yok. Şimdi yangından bahsedince Brüksel'de tabii siz de değindiniz. Trajik olaylardan bir tanesi Irak'taki 24-25 Nisan gecesi İbn el-Katip Hastanesi'nin yoğun bakımdaki yangın. Önce 23'tendi, daha sonra en az 82 kişinin yaşamını yitirdiği. Çünkü oksijen tüplerini ya da hastalar için uygulanacak oksijenlerin stoklandığı yerde gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için herhalde oksijen tüplerinin peş peşe patlamasıyla ciddi bir yangın ve çok ciddi bir kayıp, çok trajik bir olay. 3 gün ulusal yas ilan edilmiş Irak'ta. Tabii bir diğer önemli olumsuz gelişmeler, trajik gelişmeler Hindistan'dan bildiriliyor sürekli olarak. Şimdi geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü, evet bazı Avrupa ülkelerinde yeni olgu sayılarında %3'lük bir azalma olduysa da dünyada işler böyle gitmiyor. Ve Hindistan günlük olgu sayısını 300 bin üzerine çıkarttı deniyor ve dünyada da geçen hafta 83 bin ölü vardı, bir hafta öncesinde 76 bin ölüm vardı. Yani durum pek iyi gitmiyor ama ilginç olan bu iyi gitmeme hep artık gelişmekte olan ülkeler üzerinden kayıtlara geçiyor. Şimdi Hindistan'da yine değinildi, Açık Gazete'de hastanelerde oksijen savaşları başlamış durumda. Kaç kişinin öldüğü artık bilinmiyor. Yaşamını bitiren ailelerin aykırışları, işte çeşitli videolar var. Yani susmak bilmiyor, artık sayılamıyor. Hindistanlı doktorlara göre de artık durum kabul edilemez halde. 23 Nisan Cuma günü bir rekor kırıldı. 346 bin olgu saptanmıştı. Bu söylendi ama 25 Nisan'da bu arttı sayı. 352.991 bir günde Hindistan'da yaşamını yitirenlerin sayısı 2812. Uluslararası yardım talebi var. Çünkü insanlar artık hastane kapılarında ölmekteler. Ve özellikle oksijen sıkıntısı söz konusu. Bunun için uluslararası yardım başlatılıyor. Hafta sonu ilan edildi. Amerika, Almanya, İngiltere, Rusya, hatta uzun süredir sürtüştüğü ülke Pakistan oksijen yardımı bulacağını söylediler. İyi de oksijen yardım edecekler ama o oksijenin uygulanacağı solunum cihazları ve cihazlar eksik. Başkentte pozitiflik %32'lere varmış durumda Yeni Delhi'de. Durum kritik. Başka kentlerden Yeni Delhi'ye giden oksijen kamyonlarına saldırılar olmaya başladı. Hiçbir kent sakini kendi oksijenlerinin Yeni Delhi'ye ulaştırmasını istemiyorlar. Böyle bir durum var. Şimdi Hindistan'a ait bir iki... Hava kuvvetleri de galiba şu anda dağıtıma başlamış. Evet, yani bir olağanüstü bir duruma doğru gidiyor bölgeler. Şimdi Hindistan'da ilginç bir nokta var. Baktığımız zaman Hindistan'ın bazı bölgelerinde yapılan seroepidemiolojik çalışmalar, yani kimler virüsle temas etti, kimlerde antikor var diye bakıldığında bazı bölgelerde %50'ye varan bir seropozitiflik saptanmıştı. Yapılan hesaplara göre işte 1.4 milyarlık ülkenin 270 milyondan fazla insan enfekte olmuştu Hindistan'da. Şimdi bu kısmen de olsa bir hep bahsedilen toplumsal bağışıklığı sağlamak için yeterli olabilecek bir sayı diye değerlendiriliyordu. Ve bu iyi bir şey olabilir diye düşünüyordu ama hiç öyle olmadı. Bu çok sayıdaki, yüksek orandaki seropozitifliğe rağmen yeni enfeksiyon olguları gittikçe daha fazla bildiriliyor. Hatırlarsak eğer bu durum bu Brezilya'daki Manaus bölgesinde de ortaya çıkmıştı. %76'sı orada pozitifti ama yeni varyantlar, enfeksiyonlar çok hızla artmıştı. O zaman bu toplumsal bağışıklık dediğimiz konu acaba yürümüyor mu ya da bizim beklentimiz şeklinde seyretmeyecek gibi görünüyor. Bu tabii çok düşündürücü ve karamsarlığa yol açacak bir durum. Neden böyle diye bakılmış. İşte yapılan çalışmalar daha çok kentlerde yapılan çalışmalardı, bu antikor çalışmaları, ama kırsal bölgede ne olup gittiğini bilmiyorduk. Oralarda insanlar enfekte olmamıştı ve pozitif değillerdi. Antikorları yoktu. Onlarda olgular çoğalıyor derdi. İkinci bir neden hem Brezilya hem Hindistan için bu ülkelerde dolaşma varyantların girmesi. Şimdi biliyorsunuz bu varyantların sayısı artacaktır. Başlangıçta İngiltere, daha sonra Güney Afrika, Brezilya. Arada Nepal çıktı, Japonya çıktı, Şili varyantı, Amerika'daki farklı Kaliforniya, New York varyantları. En son bir Brezilya varyantından bahsediyor. Brezilya varyantı B1617. Buradaki işte belirli bölgelerinde onların ayrıntısını söylemem belki gerekmeyecek ama oluşan mutasyonlar gerçekten de virüsün reseptörüne daha güçlü, daha kuvvetli ve daha kolay bağlanmasına yol açıyor. Bu bir neden olabilir. Hindistan ve Manao. Manao'da da Brezilya'da da Brezilya varyantı devreye girdikten sonra olgular artmıştı. Tabii bu Brezilya varyantı diğer varyantlardan farklı olarak tek değil iki ayrı bölgedeki mutasyon sonucu daha güçlü bağlanma reseptörüne, daha güçlü, daha kuvvetli bağlanma özelliği kazandırmış virüse. Bu ne demek? Bu varyanttan mücadelede biraz daha sorun yaşayacağız. Daha güç olacak demek. Peki yayılır mı? Evet, özellikle hafta sonu İngiltere bildirdi. 77 olgu var Hindistan varyantıyla yayılabilir. Bu tabii Hindistan'da biraz önce ordudan bahsetti Özdeş. Bir yandan da herkes kendisinden olmayanı da biraz farklı olan etnik grupları dışlıyor, onları suçluyor biliyorsunuz. Hindistan'da da farklı bölgelerde Müslüman kesime saldırılar oluyor. Hani Trump Çin virüsü demişti. Hindistan'da da bu Müslüman virüsü diyorlarmış. Keşmir'de başlamış en fazla Müslümanın olduğu ülke. Müslümanları human bombs, insan bombaları bunlar ya da korona cihatı şeklinde tanımlayıp evet, saldırılar oluyor. Bu yani bu tarz olumsuzluklar yaşanıyor Brezilya'da. Hindistan'da Brezilya'dan da bir haber. İlk defa reenfekte olan, yani daha önce koronavirüs geçirdiği kanıtlanmış, iyileşmiş, hastaneden çıkmış, tedavisinde başarılı olduğu söylenmiş bir olgu tekrardan koronavirüse yakalandı. Bu kişiler genellikle hafif atlatıyorlar deniyordu ama ilk defa Brezilya reenfekte olan, yani ikinci kez COVID-19'a yakalanan bir bireyin yaşamını yitirdiğini, öldüğünü bildirdi. Bu da ilginç bir şey. Şimdi Hindistan'dan bahseden... Ben de bir tek şey arada sorayım izninizle. Yani 200 milyona yakın insan dünya çapında aşılanmış durumda. Çok gibi duruyor ama dünya nüfusunun 8 milyara yakın olduğu düşünülünce sadece %2,5'u. Dolayısıyla da en az bu herd immunity dedikleri, yani sürü bağışıklığı dedikleri şeyin de en az %70 oranında olması gerektiği, ihtiyacı olduğu söylenince, o zaman bu aşı meselesinde çok ciddi sorunlarımız olmaya devam edeceği anlaşılıyor, öyle değil mi? Evet, bu 200 milyon kadar insan herhalde iki doz alanlar mı tam bilemiyorum. Çünkü şu anda kullanılan aşılanan birey sayısı 1 milyarı geçti. Amerika'da 227 milyon, Çin'de 220 milyon, Hindistan'da 138 milyon, Türkiye'de 8 milyon kadar, Türkiye'de pardon 21 milyon kadar insan aşılandı. Evet. Örneğin Türkiye'de 21 milyonu, 8 milyonu iki doz aşı aldılar dünyada da. Yani aşılama biraz önce de bahsettiğim gibi herd immunity oranından, yani bu toplumsal bağışıklık oranından uzaktayız aşılama açısından, ama Hindistan ve Brezilya'daki örnekler toplumsal bağışıklama olunca da her şey bitecek mi sorusuna ya da yaklaşımına bir kaygıyla, kuşkuyla yaklaşmamızı gerektiriyor. Bu arada birçok hafta sonu birçok ülkede, İngiltere'de olsun, İsviçre'de olsun, alınan önlemlere karşı seslerini yükselten bir takım gruplar yürüyüşler yaptılar, protestolar. İngiltere aslında açılmaya başlanmıştı ama buna rağmen özellikle hükümetin tartıştığı bu aşı pasaportu konusu protesto ediliyor. Bu aşı pasaportu ülke içi için, ülke içinde kullanılmak üzere, yani bir restorana, bir kafeye, bir konsere eğer ileride gidecek, gidebilecekseniz buralara işte bir aşı pasaportu göstererek girmeniz mümkün olabilecek, böyle bir yaklaşım var. Kuzey Kore Çin ile sınırını açmaya karar verdi. Çünkü Rusya ile de yakında açacak. 15 aydır izole bir haldeydi. 1 Nisan'da Rus diplomatlar onların verdiği habere göre ülkede bazı besin maddeleri ve ilaç sıkıntısı baş göstermeye başlamıştı. Onun için özellikle ticaret ve alışveriş için Çin'i yüvedikten açtı. Şimdi bütün bu olup bitenler hem olgu sayısı, hem yaşamını yitirenlerin sayısı, hem de aşılama oranlarına baktığımız zaman, biraz önce söylemeye çalıştım, bu varsıl ve yoksullukta arasındaki uçurum artıyor diye. Şimdi bakın, Nijerya'da insanlar hızla yüksek ortaya çıkan enflasyon ve endemik işsizlik, böyle bir deyim türü ortaya atıldı, endemik işsizlik arasında kalmış durumdalar. Son 5 yılda iki kez resesyona küçülme kararına gitmişti Nijerya. Aktif genç popülasyonun 1/3'ü işsiz. 2015'ten beri işsizlik 4 misli artmış. Şu anda 24 yaş için işsizlik oranı %53. Şaka gibi. 25-34 yaş için işte %37. Şimdi genel anlamda... Üzerinde yani, öyle mi? İnanılmaz, evet, bir şey aslında. 4 yaş altında %53'müş. Şimdi genel anlamda sağlık alanında krizin yaşandığı ülkelerin dış yardıma ihtiyaçları var ama uluslararası dayanışma için hiç de doğru bir zaman, bu beklenti için hiç doğru bir zaman değil. Buna karşılık IMF Nisan ayı öngörülerinde Amerika Birleşik Devletleri için 2021 sürecinde %6.4'lük oldukça yüksek bir ekonomik büyüme öngörmekte. Bu durum Afrika'da tam tersine. Yani kısaca uçurum gittikçe artıyor. Yani bu pandemi nedeniyle uçurum daha da artacak gibi görünmekte. Avrupa'dan bir haber, o da Macaristan. İlginçtir, dünyadaki en yüksek ölüm oranına ulaştı. Milyonda 2719. Fransa'da bu 1500'ler civarında. Yaşlı ve obez insan sayısı oranı fazla, ondandır deniyor. Ama 22 Nisan'da Çek Cumhuriyeti'ni geçti ölüm oranı. Neden ölüm oranlarında Macaristan ve Çek Cumhuriyeti, yani iki Doğu Avrupa ülkesi önde? Bu tam açıklanmış değil ama Viktor Orban 23 Nisan'da kafeleri açtı. Şimdi 10 milyon ülkede 3,5 milyon ilk doz aşıyı oldular. Neredeyse %40'ı toplumun. Avrupa ikincisiler aşılamada. Ama Avrupalılar diyorlar ki siz bizim kurallarımıza uymadınız ve Avrupa'nın onaylamadığı Çin ve Rus aşıları aldınız diyorlar. Sonuçta bu eşitsizlikler konusunda burada da bir durum. Macaristan'dan geçeyim aşılara. Dünya nüfusunun %16'sını, üretilen aşıların yarısını almış vaziyette. Sadece aşılarda değil bu adaletsizlik, test ve tedavi olanaklarında da inanılmaz bir uçurum gittikçe artıyor. Varsıl ülkelerde 4 kişiden biri aşıya ulaşmış, yoksul ülkelerde bu oran 1/500. 1/4'e karşılık 1/500, yani hiç açıcı değil durum. Türkiye'den bir iki haber, hem gülümseten hem düşündüren hem de acı haberler var. Bunlardan bir tanesi, ülkemizde biliyorsunuz bu hep tartışılan bir konu vardı. Bilim kurulunun yasal statüsü. Hafta sonu Profesör Doktor Alpay Azat, kendisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi, aynı zamanda Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin bu dönem başkanlığını da yürüten genç bir bilim insanı. Alpay Azap bilim kurulundan ayrıldı, istifa etti diye bir haber var. Tabii bunu okuyunca bunda bir hata var. Çünkü yani herhangi bir yere atanmış ya da görevlendirilmiş değil ki istifa etsin. Yani biz bulunduğunuz bir mevkiden istifa edersiniz. Böyle bir mevki yok. Böyle bilim kurulunun çünkü bir yasal bir statüsü yok. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mustafa Adıgüzel, kuruldan fiilen ayrılan Alpay Azap'ın durumunu için mecliste mecliste taşıyor bu konuyu. İyi de diyor, bilim kuruluna ait bir kuruluş kararı yok diyor. Sağlık Bakanlığı'nı aradım, bulaşıcı da hastalıklar bölümünü aradığımda oradan resmi olarak böyle bir kurulu olmadığı, kurul üyelerinin sadece Sağlık Bakanlığı'nın danışma kadrosu gibi görev yaptığını söylediler diyor. Yani gerçekten bilim kurulu hani herhangi bir yasa statüsü olmayan, böyle havada kalmış bir şey bilim kurulu üyeliği. Bu ilginç. En azından Sayın Azap'ın göreve devam etmeyeceğim ya da bu kurulda artık ben yokum demesi statüyü de ortaya koymuş oldu. Acı bir haber de AKP'nin etik kurul başkanının bir tweet'i, bilmiyorum gördünüz mü? AKP'nin bir kurulu varmış, siyasi erdem ve etik kurulu başkanı, etik kurulun başkanı bu kişi, Profesör Doktor Kemalettin Aydın. Aynı zamanda televizyonlarda COVID-19 tartışılırken bazı programlarda da katılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Şimdi bu kişi Artı TV programcısı gazeteci Erk Acarer ile sosyal medyada tartışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şöyle bir mesaj atmış. Ya siz cevap vermeyin, ona strikmin yollayın. Yani zehirleyin diyor. Sizden farklı fikirleri olan gazeteciye tweetle cevap vereceğiniz de siz ona strikmin yollayın deyip dozunu da vermiş hatta. Hemen Türk Tabipleri Birliği Doktor Kemalettin Aydın'ın sosyal medya hesabından zehirli madde öneren hekimlik değerlerine aykırı paylaşımının mesleki etik ilkeleri ve deontoloji kuralları dışında soruşturulacağını ve gerekli işlemlerin başlatılıp takipçisi olacaklarını açıklamışlar. Yani bir hekim, bir sağlık çalışanı, Hipokrat yemin etmiş bir kişi ve bir partinin etik kurulu başkanı. Bir dönem, iki dönemde sanıyorum Gümüşhane milletvekili yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Siyasi Erdem Örtü ve Etik Kurulu Başkanı, evet dediğiniz evet. gibi. Ve zehirle diyor yani gazeteci. Bu nasıl bir şey, bunu anlamak mümkün değil. Yani Putin hayranı sanırım. Bir de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısıymış evet, aynı zamanda. Evet, evet. Onu söyledim, evet. Yani tuhaf bir şey. Evet. Şimdi nasıl bulaşma bu varyantlar falan derken bir de yine Türkiye'de bir başka tartışma oldu hafta sonu. 2 metre mi 20 metre mi mesafe diye. Şimdi nereden çıktı bu 2 metre? Bunun zaten rasyonel bir gerekçesi yoktur diye. Hayır, var aslında. 2 metre kuralı solunum yollarını tutan enfeksiyonlarda damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaşan. Öksürme, aksırma, hapşırma sırasında çıkan damlacıklarla bulaşan, örneğin grip ya da nezle ya da RSV filan gibi isimlerini saymama gerek yok. Virüslerin bu damlacıklar etrafa saçıldığı zaman ulaştıkları mesafeydi 2 metre. Bu hesaplanmıştı. Grip için yapılan çalışmalarda hesaplanmıştı. Ve bu nedenle de 2 metrelik mesafe bırakın deniyordu. Bu doğru. Burada herhangi bir yanlış yok. Ama daha sonra COVID-19'un yani SARS-CoV-2'nin havada aerosol şeklinde asılı kalabileceği anlaşılınca ve bu 2 metrenin ötesine de gidebiliyor virüs. Yani bu nedenle bu 2 metre mi 20 metre mi tartışmasının kaynağı buradan ortaya çıktı. 20 metre mi 18 metre mi bu henüz netleşmedi ama bilinen bir şey var. 2 metreden daha uzağa aerosol şeklinde koronavirüsler yani SARS-CoV-2 gidebilir. Bu nedenle özellikle daha yoğun dışarıya saçılan, atılan varyantların 2 metre mesafesinden daha uzun bir bölgeye erişmeleri ve aradaki mesafeyi belki daha uzun tutmanın yararı ortaya çıkıyor ama bunu tabii hesaplamak o kadar kolay değil. Bitirirken önemli bir yayın hakem denetimine sunuldu. Ricardo Palacios ve arkadaşları, oldukça kalabalık bir ekip, 20'den fazla Brezilyalı araştırıcı. Bu hani 3 faz 3 çalışma sonuçları yok deniyordu Sinovac aşısı, Çin aşısı için. Bu aşının Brezilya çalışmasını yayınladılar. Öğrendiğim kadarıyla Hacettepe Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımdan Türkiye'den yayın da çıkmak üzere. Bu konuyu isterseniz Perşembe günü konuşalım. Önemli bir bulgu var çünkü. Bitirirken bir de SARS-CoV-2'den bahsediyoruz değil mi hep biz pandemide? Peki ya SARS-CoV-3'ü gündeme getirirsek? Nereden çıktı diyeceksiniz? Bir aşı çalışması başlatıldı. Çalışmanın adı Pan Koronavirüs Aşısı. Pan koronavirüs aşısı hareket noktası şu: 10 ile 50 yıl içinde üçüncü bir koronavirüs, daha doğrusu ikinci bir koronavirüs pandemisi ortaya çıkabilir. Bunun da etkinin adını şimdiden koymuşlar: SARS-CoV-3. İşte buna yönelik bütün koronavirüslere karşı koruyacak bir aşı çalışma grubu oluşturulmuş. Pan koronavirüs aşısı ait çalışmalar sürüyor, başlatıldı. Daha kapsayıcı bir aşı söz konusu olacak. Sanırım süremi doldurdum. Yoksa daha haberler var. Artık bunlara perşembe günü devam ederiz. Perşembe. Ben burada duruyorum. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet, görüşmek üzere. Sağ olun. İyi yayınlar, iyi haftalar. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Merhaba. Günaydın. Herkese iyi haftalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Son derece yoğun bir haftayı geride bıraktık da diyemeyeceğim. Bütün etkileriyle devam ediyor işte. Hangi birine bakacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz ama size de kolaylıklar dileyelim. Hem vahim hem yoğun. Evet. Yani hiçbir haftada bitmiyor ve başlamıyor. Yani hafta sonu damgasını vuran iki konu üzerinde durmak istiyorum. Mesela Ermeni soykırım Amerika Birleşik Devletleri tarafından sonunda tanınması konusu birincisi. İkincisi de kripto para meselesi. Birbirleriyle de bağlantıları var bu işlerin. Şimdi bizim genelde bu Ermeni ve Kürt sorununa ilişkin muazzam bir cehaletimiz geçtiğimiz 10 yıllar boyunca, yani son 100 küsur yılı, 106. yılı, ama bunun büyük bir bölümü entelektüel çevreler de dahil olmak üzere bilgisizlik, yanlış bilgi ile geçti. Yalanla yaşadık. Toplumun büyük bir bölümü. İnkar. İnkar ve yalanla. Ondan sonra şimdi bu konuya ilişkin bu bilgisizliğin aralandığı yıllarda son yıllar açıkçası. Yani herkes kendisiyle bir hesaplaşsa bu konudaki bilgilenme zaman dilimi, hangi zaman dilimi içerisinde, 60'lı yıllarda mı, 70'li yıllarda mı, 80'li yıllarda mı, hepimiz bu şekilde yüzleştiğimizde çok geç bilgi edindiğimizin farkına varıyoruz. Ve özellikle son yıllarda bu konuda, özellikle 80'li yıllarda Kürt meselesine ilişkin başlayan bazı çalışmalar, yani onların araladıkları kapıdan Ermeni meselesine girdiğimizi görüyoruz. Ve özellikle de işte 90'lı yıllarla birlikte bu konuda Agos'un, Rand Dink'in, hakkını vermek lazım, daha önce konuyla ilgili Kürt meselesi, İsmail Beşikçi ve diğer Kürt aydınlarının, araştırmacılarının araladığı kapıdan Ermeni meselesine doğru uzandık. Hepimiz bu konuda her yeni aşamada yeni bilgilerle donanıyoruz. Ben kendi hesabıma bu konuda bu bilgisizlik, yanlış bilgi, inkar ve yalanla yaşama sürecinde son yüzyılı, Osmanlı'nın son yüzyılını izlemeye başlayınca farkındalıklar artmaya başlıyor. Örneğin işte Tanzimat'a kadar giden yolda ve Fransız devrimi sonrasındaki imparatorluğun içindeki bağımsızlık, özelleşme hareketleri, ki 1821 Yunan ve Girit'in ayrılması meselesi, Yunanistan'ın ayrılması meselesi var. O dönemde tartışmalar da var. Yani işte Osmanlı bir 150 yılı ıskalayınca bazı çözüm arayışları içerisinde. Bunlardan biri de gayrimüslim vatandaşların ve Müslüman vatandaşların eşitlenmesine dönük yapısal reformlar. İşte Nazım Tanzimat reformu, Gülhane Akdumayn'a geliyor. Orada 2. Mahmut'u ikna etmeye çalışıyorlar. Efendim diyorlar, eğer biz bu reformları yapmazsak sonunda Asya'ya çekilmek zorunda kalacağız. Bu devam ediyor malum, işte bir takım reformlar yapıyor ama reformların büyük bir bölümü de bu özgürlüklerin sınırlı ya da hiç bir şekilde uygulanmamasını getiriyor. Ve özellikle gayrimüslim vatandaşlar üzerinde, Osmanlı vatandaşları üzerinde baskılar devam ediyor. Bu baskılar şeye kadar geliyor tabii, Hayat Stefanos, yani Osmanlı'nın yani Bağbali'ye 20 kilometre mesafede Ruslar geliyorlar 1877-78 savaşı ve oraya bir anıt dikiyorlar. Ondan sonra ve artık bu gittikçe hızlanıyor. Çünkü Avrupa topraklarından atılan Osmanlı kendisine bir yurt aramaya telaşında düşüyor. Ve bu yurt arama telaşında bakılan yer Asya, Küçük Asya ve sonrası. Dolayısıyla orada Abdülhamit döneminde ben itibaren başlayan İslamlaştırmak, yani bir önce Osmanlı Birliği sağlanabilir mi diye bakılıyor. Sonra İslamlaştırmak projesi gidiyor ve sonra Türkleştirmeye gidiyor. Hatta Abdülhamit'in bir sözü var. Anadolu o tabii o devirde dahi bu Küçük Asya dediğimiz bugünkü dikdörtgende %40-45 bir gayrimüslim, Müslüman olmayan Osmanlı'nın tebaasına mensup insanlar var. Bu korkutuyor. Abdülhamit'in bir sözü var. Diyor ki atalarımız çadırı yanlış yere kurmuşlar. Yani çadırın olduğu yerde, yani Orta Asya'dan gelen dinlen ve çadırın kurulduğu yerde aslında başka ciddi nüfuslar, tebalar ve gayrimüslim şeyler. Sonra malum Berlin Konferansı sonrasında bir özelleştirme ve talepleri, özellikle Ermenilerin taleplerinin ele alınması geliyor ama bu da ıskalanıyor. Abdülhamit'in üstüne aslında politikada bir değişiklik yok. İttihat Terakki'nin önderleri de önce İslamlaştırmak sonra Türkleştirme projesini ciddi bir şekilde uygulamaya geçiyorlar. Ama onun öncesinde de 15 Ermeni kırımının öncesinde de hem 1894-96 ve 1906'da Anadolu'nun değişik yerlerinde hem göçe zorlama hem de kırım ve öldürme olaylarının Fransız parlamentosunda, Avrupa o zamanki parlamentolarda gündeme gelen bu tür toplu kırımlarında olduğunu biliyoruz. Şimdi oradan devam ediyoruz, şeye gidiyoruz. Yani işte birinci meclis, yani işte 23 Nisan 1920 orada dikkat çeken bir şey var. İki kongre. Bu kongrelerde henüz Osmanlı iktidarı var ve işte bir kurtuluş mücadelesi tasarımı tırnak içinde yapılıyor. Bu kongrelerin ve birinci meclisin, yani Ankara'da kurulan meclisin temel bir şey var. Gayrimüslimler çağrılmıyor temsilciler için. Gayrimüslimler hariç, yani o devirde hala Rum ve Ermeni insanlar var. Yani özellikle de batı taraflarında yaşıyorlar. Hem Sivas ve Erzurum kongrelerinde hem Ankara'daki mecliste gayrimüslimlerin çağrılması madde olarak var. Yani onlar hariç denilerek yapılıyor. Geçen sene 1. Meclis'in 100. yıl nedeniyle bir sempozyum düzenlemek istemiştik ama Covid'e takıldı, ama yayınları yaptık. Orada yazı hazırlarken o güne kadar bilmediğim, merak ettiğim ama bir bilgiye ulaştım. Onu paylaşayım izninizle. Ankara'da işte 1. Meclis binası ilginç bir binadır. Ve o bina meclis binası olarak kullanılmadan önce İttihat Terakki Kulübü diye adlandırılıyor. Acaba, yani bunun benzeri Afyon'da da var. Anadolu'nun değişik yerlerinde bu tipte binalar yapılmış. Savaşın sürdüğü dönemlerde. O devirlerde bu tür binalara kaynak ayırmak falan da önemli. Merak ettim ben. Bu neden bu bina İttihat Terakki? Kulüp ne demek? Ankara'da küçük bir şehir kulüp binasına ne gerek var? Afyon'da ne gerek var? Sonra eski Ankaralılardan da eski büyükelçi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği de yapmış Fuat Bayramoğlu'nun, Ömer Bey hatırlayacaktır, evet. 60 evet, ve 70'lerde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri yapmış bir büyükelçi, Hacı Bayram soyundan gelen bir adam, o yüzden Bayramoğlu, Ali Fuat Cebesoy'dan alıntı yaparak yazıyor. Diyor ki 1. Meclis binasını Enver Paşa Asya'ya çekildiğimizde hem bir gerilla savaşı hem de bir hükümet binası olarak düşünülmüştür. Yani büyük bir proje var 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren. Aslında bir yurt arayışı içerisinde bulunuyor. O Avrupa topraklarının özellikle de Selanik'in, Balkanların gitmesinden sonra kendine ki Türkçülük akımı da başlıyor beraberinde. Yani Türkler de bir ulus devlet projesi Osmanlı içinden kurmak istiyorlar. Ve İttihat Terakki mensupları da bu Anadolu'daki İslamlaştırma hareketini Kürtleri de yanına alarak, ki bütün bu süreçte İslamlaştırma Türkler ve Kürtlerin ortak bir projesi olarak devam ediyor. Hamidiye alaylarına geriye de dönmek mümkün. Burada bütün bu son 100 yılın da olan biteni bilmeden bu mevzuları açıklamak pek mümkün değil. Şeye geliyoruz, yani daha rejim Lozan devam ederken Mustafa Kemal'in meşhur işte Eskişehir ve İzmit konuşmaları vardır. Bu vesileyle o konuşmaların iki farklı tutanaktır onlar. Onlara baktım. Diyor ki Ermeni yurdu başlıklı bölümünde Supi Nuri Bey soruyor. Rasih Nuri'nin herhalde babası ya da amcası. Paşa Hazretleri Ermeni yurdu meselesi vardır. Bunlara yurt verilmezse şuraya buraya münferiden gelebilecekler mi diye soruyor. Gazi Paşa evet. Münferiden memlekete girmelerini mi ne demeyeceğiz? Bu yurdu yalnız Ermeniler değil, Keldaniler, Asuriler de istiyorlar. Hepsine yurt vermek lazım gelirse bize yurt kalmaz. Bizden çok fazla yurt isteyenler var. Şimdi bunlar buraların, bu Ermeniler, Türklerin Orta Asya'dan gelmesinden önce bile burada yaşayan bir kitle. Ve bu toplantı 1915, bu 1923, 8 yıl daha canlı bir durum. Ve rejimi şekillendiriyorlar. Ülkeyi şekillendirme toplantısıdır bunlar. Burada da Mustafa Kemal bunu söylüyor. Yani sonra bakıyoruz. Yani ben kendi hayatımda da karşılaştığım şeylerden biri Cumhuriyet döneminin ilk Amerikan Büyükelçisi Gruen'un daha sonra yayınlanan anılarında rastladım. Orada karşılıklılık çerçevesinde Ahmet Muhtar Bey, Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhuriyet'in ilk büyükelçisi olarak atanıyor ve gecikmeli gidiyor. Ahmet Muhtar Bey'in gemisi New York limanına yaklaştırılmıyor. Yaklaşamıyor. Çünkü Amerika'da bulunan Ermeniler muazzam bir gösteri, protesto hazırlıyorlar. Ve gemi yanaşamayacak derecede etkin bir gösteri, protesto ile karşılaşıyor. Ve kendisi de zaten o günkü deyimle muhataralı ve şerareli günler içerisinde ayak bastım diye yazıyor Ahmet Muhtar Bey. Ve gemiden bir motorla alınıp istasyonu oradan Washington'a götürülüyor. Tüm dünyada Ermeni Kırım'ı, teçhiri çok canlı o gün dünyasında, Avrupa'da ve Amerika'da. Ama biz bundan çok uzun yıllar sonra haberdar oluyoruz. İşte Ermeni meselesine ilişkin dikkat çekmek anlamında yapılan en önemli şey Asala örgütünün Türk diplomatlarına olan suikastleri ile 70'li yıllarda rastladık. 80'lere kadar devam etti. Sonra bir şekilde bir bıçakla kesildi. Şimdi işte bu devirlerden itibaren ki şeylere falan girmek istemiyorum. Mütareke döneminde bununla ilişkin davalar var ve bu davalar mal üzerinden de devam eden davalar oldu ve açılan Kaliforniya mahkemelerinde açılan, bizim daha sonra yani 90'larda 2000'lerde bir Merkez Bankası ve Ziraat Bankası'na açılan tazminat davalarını biliyoruz ve bu konu artık uluslararası alanda ve Türkiye'de 90'lar sonrasında, hatta 2000'lerde daha detaylı gündeme girdi. Ama öyle bir konu ki bu Ermeni meselesi, bütün siyasal yelpazeye dağılmış kişileri de bir araya getiren bir aslında bilinç altında yerleşik bir durum, psikolojik duruma, toplumsal duruma işaret ediyor. Çünkü Yani çok da geri değil. Yani dedelerimizin içinde yer aldığı bir operasyon. Yani sonuçta 100 yıl öncesi bizim dedelerimizin içinde yer aldığı bir operasyon olarak karşımıza çıkıyor. Yani. Ve bu insanların yok edilmesi, göçe zorlanması ve varlıklarına el konulması -2'de gerçekleşen bir operasyon. Sonuçta bunun üzerine o kadar katman inmiş ki biz bunları uzun yıllar sonra mevzuyu anlamaya çalışıyoruz. Uzun yıllar sonra İttihat Terakki belgelerine inceleme yaparken giriyoruz. Kürt sorunla ilişkin bakarken giriyoruz ki burada sol dünyanın özellikle Türkiye Komünist Partisi'nin ki TKP'nin yöneticileri de İttihat Terakki'den çıkmıştır büyük çoğunluğu. Ethem Necat, Mustafa Sopi gibi daha sonra ayrıma düşmüşlerdir. Yayınlanan belgelerde, ilerleyen belgelere bakıyoruz ki onlar da bu işin içine katılmışlar. Terakki'nin uzantısı olan ve oradan doğan akımlar. Dolayısıyla bu bilinç altındaki durum bütün siyasal hareketlere, İslamcılıktan Türkçülüğe, Tuğrancılığa, işte merkez siyaset bilinebilecek yerlere kadar bir adeta payda teşkil edilmiş bir imkancılık müessesesi oluşmuş. O da kuşaklarda bir kuşak ona göre yetiştirilmiş. İkinci, üçüncü, dördüncü kuşaklarda zaman zaman işte bunu araştıran, bulan, bulmaya çalışan kesimler olmuş. Ve bugüne kadar gelinen şeyde özellikle AKP iktidarı döneminde de baktığımızda bu işte neredeyse değil mi sınır açılma şeylerini de biz programlarda konuşmuştuk Ömer Bey. Ermeni sınırının açılması, Ermenistan'la olan dostane gelişmeler bunları da yaşadık bu geçen 19 yıllık süre boyunca. Tabii yani Amerika Birleşik Devletleri 32. mi 33. mi ne tanıyan devlet. Ondan 32. önce, evet. Ben Latin Amerika onun ülkeleri. Hesabını çıkarttım. 32. oluyor ama bu sadece ülkeler açısından. Onun dışında da çok sayıda kuruluş, parlamento ve eyaletlerde ayrıca bunu tanımış sayıları çok daha yüksek oluyor o zaman tabii. Ama 32 son Amerika Birleşik Devletleri'nin son kararıyla 32. ülke olmuş oluyor Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Bir de Türkiye NATO'dan ayrılsın diyenler var, Rusya'ya yaklaşsın diyenler var biliyorsunuz ama Rusya da çok önceden tanımıştı. Evet. Ermeni soykırımını. Yani bu çok geniş bir uluslararası yelpazede tanınan bir olay ama geniş bir siyasal çerçevede yurt içinde inkar edilen bir olay. Yani, evet, pardon ben buraya bir de şey ekleyeyim. 2015 yılında Wikipedia'da baktığınız zaman epey kapsamlı bir madde var. Jenosit kabul edilmesi üzerine İngilizcesinde Wikipedia'nın 2015'te Shoah yani Yahudilerin Holocaust'la yok edilmesi ve Fondapol adlı bir uluslararası anket kuruluşu 31 ülkede 16 ile 29 yaşlar arasında 31.172 kişiyle araştırma yapmış ve sizin fikrinize göre 1915'teki olaylarda jenositten bahsedebilir miyiz, bahsedemez miyiz diye ve %77'si evet demiş. En yüksek Fransa %93, en düşük de Türkiye'de, o da %33'müş. Yani Türkiye'de de üçte biri de öyle demiş. 2015 yılındaki bir anketten bahsediyorum. Tam 100. yılında yani olayların. Yani altını çizmek istediğimiz husus bugün Amerika Birleşik Devletleri bunu tanınca Türkiye refleksi az olacak. Yani zaten çok gerilimli, berbat süreçler yaşanıyor. Bu konuda Türkiye'de bazı tabu konu, en birinci tabu konulardan biri muazzam bir bilgisizliğin, inkarcılığın ama bunun böyle arkeolojisine bakmak lazım. Çok geniş bir yelpazede bu mevzu. Bunun temeli de Osmanlı'nın sonu döneminde iki taraf yurt arıyor, iki kesim. Biri Osmanlı'nın varisi görünen Türkler, kendine Türk diyenler, Türkçülük de yeni bir modern bir akım çünkü. Biri de Yahudiler yurtta diyorlar kendilerine. Yani Yahudileri de işte önce Afrika'da yer biçiliyor, sonra Makedonya'da filan, sonunda iki talep karşılaşıyor. Yani Yahudiler Kudüs'te toprak almak istiyorlar. Osmanlı ile ilişkiler geliştiriyor. Buna İttihat Terakki de göz yumuyor. Ve bir taraftan da Asya'ya çekilme durumunda kalan, ki Enver Paşa'nın Asya arayışlarını da bunun içine not etmek lazım. Ama sonuçta Asya sadece bugünkü dikdörtgen alandan itibaren kalan bir alan. Ve buranın da önce İslamlaştırılması gerekiyor. Sonra İslamlaştırma projesinden sonra Türkleştirmeye geçince de Kürtlerle ittifak bozuluyor. Ve malum yaşadığımız Kürt ayaklanmaları, tedip, tenkil hareketleri, onları Türkleştirmeye çalışan ve sistem içerisinde sokan anlayış iktidar koltuğunda ve bugüne kadar geliyoruz. Bu muazzam eksiklik maalesef dediğim gibi geniş bir yelpazede var. Yelpazede karşılık duruyor. Ve açıklamalardan da bunu zaten bugün görmek mümkün. Tabii iç politik gelişmeler çerçevesi içerisinde de sahiplenme arzusu var ama temelde, yani ben mesela biz yaptık burada 6-7 Eylül değil de Tan matbaası. Tan matbaasını basanların içerisinde öyle isimler var ki, daha sonra ülkede başbakan, cumhurbaşkanı olmuş isimler var. Aynı zamanda sol hareketin de içinden çıkmış isimler vardı. Dolayısıyla dönemsellik çerçevesi içinde bakmak lazım ama şey kayıtlarında da, Türkiye Komünist Partisi'nin eski belgelerinde ve Sovyetler Birliği açısından da, hatta ya şimdi aklıma geldi, Paris Konferansı'nda Ermenilerin, Gürcülerin, Azeriler işgal edilmiş de o sırada işte manda isteyen devletlerin durumları çok ilginçtir. Yani Ermeniler de manda talebinde bulunuyorlar. Yoksa Bolşevikler gidip bizim işgal edecekler diyorlar. Resmen Lord George da Wilson arasında işte bir unutkanlığa sebebiyet veren durumla karşılaşılıyor filan. Yani bu konu bu çerçevede şimdilik tutalım isterseniz. Yani işin bundan sonraki, evet, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinde ya bu tazminat meseleleri falan hukuken çok açıklama yapıldı. Ama esas mesele Türkiye Batı ile olan ilişkileri ve hatta Doğu ile olan ilişkileri içerisinde sıkışmış bir durumda. İsterseniz buradan kripto para meselesine de biraz değinelim. Evet, 1-2 dakikamız kaldı. Yani şöyle, anayasa hukukuyla birlikte toplum bilimleri da okutulur. İşte birbirine ilişki ve orada devleti öğrenmeye çalıştınız. Sistemler içerisinde devlet ve devlet nedir? Şimdi Türkiye'de de işte İslam öncesi bir Türk devlet anlayışı var. İşte İslam'a geçtikten sonra bir devlet var. Sonunda bölümlendirirsiniz Osmanlı şeylerinde. Sonra otoriter laik devlete geliriz. Bugünkü devlet nasıl bir devlet? Nasıl bir form? Ve bugün eski devletin morfolojisi, anatomisinde nasıl bir durumla karşı karşıyayız? Bunlara bakarak kripto para meselesine falan girmek lazım. Bugün için geçenlerde 2 hafta ya da 3 hafta önce bahsetmiştim. Bir patlak konulardan bir tanesi de işte konu stoklarını eritmek için peşinatsız, faizsiz bir finansman, para toplama modeli var. Firmalar kuruldu bunda. Ve 850-900'e yakın firma kurulmuş. Bunların hiçbir belgesi, ruhsatı yok. Peşinatsız modeller öneriyorlar. Paralar toplanıyor. Bir girişi güzel bir şekilde para fonksiyonu, toplama fonksiyonu olmayan kuruluşlar bir kasa bir masa para topluyor ve bu işe gelir, nasıl haberdar oluyoruz? Haberdardık, reklamlar bile oluyordu bu konuda. Cumhurbaşkanı havalimanında televizyona bakarken şöyle bir laf etti. Onu da Hürriyet muhabiri yazdı. Lütfen şu işe bir bak, başımıza bir iş gelmesin. Dolandırıcı, kombasan, çiftlik bank gibi olmasın. Şimdi bunun üzerine Lütfü de Lütfü de baktı, biz de baktık. İşte bir düzenleme olmadığı, bilmiyoruz şu anda burada ne kadar para toplandığını. Burada bir kara delik pekala karşımıza çıkabilir. ve bir düzenleme yaptı BDDK ama bu düzenleme nasıl, bunları nasıl bir form içine sokuyor? Yasaya mevzuata bağlanmamış. Yani dolayısıyla ortada yani devlet norm koyuyor, şeyde bu normların uygulanmasını sağlayan bir örgüt. Biz var olan normları da çiğniyoruz, norm da koymuyoruz. İşte Lütfü şu işe bir bakla mevzuya gir diyor. Bu vesileyle bağlayayım, kısa keseceğim. Tanak Paşa Ermeni tescil soykırımı kararının için kendi karar veriyor, biliyor musunuz? Bir daha sonra Hikmet Bayır'ın, o da Cumhurbaşkanlığı Atatürk döneminin genel sekreteridir, onda okumuştum. Diyor ki kanunu muvakkata bile ihtiyaç duyulmadan başladı diyor. Geçici bir kanun bile çıkarılmadan. Ama aynı Talat Paşa kime soruyor yapacağım diye? Kaiser'e soruyor. Dışişleri Bakanı Halil Menteşe'yi gönderiyor ve diyor ki bu işe bir onları yokla. Zaten Fransızlar da Ermeni soykırımını şu cümleyle özetliyorlar. Alman aklı Türk işçiliği. Bu kadar. Bu arada hazır bu tarihsel ilişkilerden söz etmişken siz bunu en iyi anlatan isimlerden bir tanesi Taner Akçam'ı da yakında konuk alacağız Açık Gazete'ye. Yani onu da şimdiden duyurmuş olalım. Bu konuda rayder görevi gören yazarlardan, araştırmacılardandır. Evet, yeni de bir kısa tarihi üzerine yeni bir kitabı yayınlandı. Onu da önümüzdeki günlerde konuk almayı planladık. Peki, çok teşekkür ederiz Ali Bey. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın. Merhaba, günaydın. İyi haftalar. Merhaba Özdeş. Günaydın Feryat. Her şey yolunda mükemmel bir dünyaya gözlerimizi açtık. Mükemmel, her şey harika. Geçen hafta dünyada, Türkiye'de de tabii, dün tüm insanlığı ilgilendiren çok önemli olaylar gerçekleşti. Siz de zaten bu sabah bunlara yoğunlaştınız. Ben bunların bir kısmını aslında kendileri de gerçek anlamda gazeteci olan karikatürcülerin gözünden kronolojik bir sırada anlatmaya çalışacağım. Fakat maalesef bu hafta güldüren çok fazla karikatür yok gibi. Hani bir klişe vardır ya, güldürürken düşündüren falan diye. Belki biraz daha fazla düşündürecek karikatürlerimiz. İlk sırada Dünya Günü var. 22 Nisan Dünya Günü. İşte sizin de çok sıklıkla değindiğiniz, yoğun bir şekilde değindiğiniz o küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konularda dikkat çekmek amacıyla uluslararası çapta düzenlenen bir gün. 70'lerden beri kutlanıyor. Paris İklim Anlaşması da 22 Nisan 2016'da imzalanmıştı. Dünya Günü başlatan bir diğer olaysa 28 Ocak 68'de gerçekleşmişti. O tarihte Kaliforniya'da Santa Barbara kıyısı açıklarında yaklaşık 12 milyon litre petrol denize dökülmüştü. Bu olay dünyada o tarihe kadar görülen en büyük çevre felaketlerinden biri oldu. O kazada 10 bini aşkın kuş

Evet. İkisini seçelim. Ben Future'ı koyalım tek başına, Future. Bir başına derim. Evet. Diğerleri de hepsi çok güçlü karikatürler. En azından etkisi ve nedir bu sorusunu biraz daha böyle kaşıyalım derim. Evet, 4G teknolojisiyle anlasın insanlar da. Evet. Yani zaten Google Earth'te onu 4G teknolojisiyle dünyanın son 30 yıllık durumunu çizmiş ve duman etmişti hepimizi zaten. Ormanların, şehirlerin, meraların durumunu anlatan, denizlerin bir 4G vaziyeti vardı. Peki, o zaman Özdeş itiraz etse bile 2'ye 1 kalacak. Kabul etmiyoruz demek. Olur mu öyle şey? İtiraz nedir? Pardon, itiraz nedir? Doğru. İyi sordun. Evet. Teşekkür ediyorum. Haftaya umarım daha böyle gülümseten karikatürlerle bir araya geliriz, buluşuruz. Size iyi yayınlar, iyi bir hafta diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, bu şekilde de haftanın karikatürlerini de İzel Rozental'la beraber bitirdik. Zorlu bir haftanın zorlu karikatürlerini incelemiş olduk. Şimdi bir ara veriyoruz, saat 10'u 1 hatta 2 dakika geçerken. Ondan sonra da her pazartesi hemen hemen artık gelenekselleşmiş olduğu üzere tekrar bir 15-20 dakika konuşmaya devam edeceğiz. Elimizde sayısız haber ve yorum var çünkü. Açık Gazete. Evet, 1 Mayıs marşı yeni ve bu da bizim elimize de yeni geçti. Onunla ilgili birkaç bilgi de verebilir miyiz Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun? Tabii, bu Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından dün tanıtıldı bu şarkı. Heyecan verici aslında bir yandan, tarihsel açıdan, çünkü Nazım Hikmet'in 1925 tarihli İstanbul'da 1 Mayıs şiiri çok yeni bir tarihte. Bundan sadece birkaç ay önce Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı TÜSTAV'ın Komintern arşivinde yaptığı bir arşiv çalışması sırasında bulundu. Osmanlıca olarak el yazısıyla yazmış Nazım Hikmet bu şiiri. Yeni bulundu dolayısıyla ve hemen TÜSTAV'ın uzmanları tarafından da Türkçe'ye kazandırıldı. Disk ise Ozan Çoban ve Güneş Demir'in bestelediği bu şarkıyı minik de bir klip, özellikle 77 1 Mayıs'ından görüntülerle birlikte dün paylaştı. İstanbul'da bir 1 Mayıs yürüyüşünü anlatan Nazım Hikmet'in şiiri. Evet, Nunha diye imzalanmış Nazım Hikmet baş harfleriyle yani. Evet, yani ilginç bir buluş gerçekten, fakat 1 Mayıs kutlaması disk içinde ve diğer bütün kuruluşlar içinde yasak. O yüzden de bir sokağa çıkılması nasıl olacak, dinlemeyeceğiz de dediler 1 Mayıs'ta. Hemen her iş yerinde açıklamalar yapacaklar büyük bir miting yerine. Evet. Şimdi tabii, bu arada bu şarkıyı besteleyen Ozan Çoban ve Güneş Demir'i de ilerleyen günlerde konuk almayı planlıyoruz diye şimdiden duyuralım. Evet, şimdi günün diğer haberlerini, çok zorlu aslında. Gün üst üste gelen pek çok haber var ama şeylere bir tekrar kısaca dönebilirsek. 24 Nisan işte özellikle Joe Biden'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 32. ülke olarak soykırım kelimesini kullanması çok çeşitli yankılara yol açtı, tepkilere ve yankılara diyelim. Ve bu arada da mesela 1915 olayları esnasında Ermenileri koruyan dönemin Kütahya valisinin de Faik Ali Ozansoy'un da, kendisi aslında Ozan, İstanbul ve Ermeniler tarafından da anılıyor. BBC Türkçe'nin Esra Yalçınalp ve Efe Öç tarafından gerçekleştirilmiş bir haber videosu var. İstanbul'da Ermeni toplumunun mensupları dönemin Kütahya valisi Faik Ali Ozansoy'un mezarı başında toplanıp İslami usullere göre dua okuttukları haberi vardı. Bunun sebebi de 1915 olayları esnasında Ozansoy'un Kütahya ve çevresindeki Ermenileri himayesi altına alması ve bunun karşılığında sadece hayır duası istediğini vasiyet etmesi. Toros Apik aylar süren araştırmalar sonucunda Vali Ozansoy'un mezarını tespit etmiş ve orijinaline göre yeniden düzenlenmesini sağlamış. Bu sene anma pandemi sebebiyle geçen senelere göre tenha olsa da Toros Apik ve Nurhan Çetinkaya mezarlığın imamı İsmail Korkmaz'la birlikte 1915 olaylarını Ozansoy'un yanı başında anmışlar. Bu da ilginç videosu da ilginç ve etkileyici. BBC Türkçe'den izleyebilirsiniz. Öte yandan 24 Nisan'da katledilenlerin de saygıyla anıldığını da haber verelim. 106. yıl dönümünde Melek Ulagay Taylan'ın okuduğu basın açıklamalarında 24 Nisan anmalarını pandemi koşullarında online olarak gerçekleştirdiğimiz ikinci yıldayız diye başlıyordu. Bugün bir kez daha 1915'te devlet eliyle başlatılan büyük bir Kırım'da kaybettiğimiz insanları anmak için buluştuk. 106 yıl önce bugün tek tek çalınan kapılar 1,5 milyon Ermeninin felaketinin başlangıcını simgeliyordu. Karakola kadar ifade vermeye gelir misiniz denilerek evlerinden alınanları korkunç bir son bekliyordu. Aralarında birçok meslekten yurttaşın, diş hekimlerinin, milletvekillerinin, gazeteci ve yazarların olduğu 250'ye yakın kişi tutuklandı. Bu harekat 1914'te Osmanlı nüfusunun %30'unu oluşturan gayrimüslimlerin binde 1,5 gibi bir orana düşeceği kanlı sürecin kapısını aralıyordu. 2 yıl içinde Anadolu topraklarında 1,5 milyon Ermeni yok edildi. Kadim bir halkın kültürü, değerleri, yetenekleri bu coğrafyadan sökülüp atıldı ve 100 yılı aşkın süre sonra hala siyaseti ve toplumu baştan aşağı belirleyen milliyetçi ve ırkçı bir atmosferin temelleri de bu gelişmelerle birlikte atıldı. Ermenilere yapılanlar defalarca altını çizdiğimiz gibi kasabanın sırrıdır tırnak içinde. Herkesin bildiği ama hakkında konuşmama konusunda yazılı olmayan bir anlaşmanın var olduğu bir gerçektir. Bu coğrafyada kapitalizm kanlı bir tasfiye, mülklerin el değiştirmesi operasyonu üzerine kuruldu. 10 yıllar boyunca bu konuyu konuşmak yasaklandı. Bırakın soykırım demeyi en küçük imasında bulunanlar bile ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Fakat gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış milyonlarca Ermeninin hafızası ve adalet arayışı, Türkiye'de Hrant Dink'in başını çektiği mücadele son 20 yılda 1915'in gündemimize esaslı bir şekilde geri dönüşüyle sonuçlandı diyor. Ve sonuç olarak şunu da söylüyor, bitiyor. İnkara son verecek somut adımların atılmasını, eşit ve yüzleşmenin yaşandığı koşullarda kardeşliğin tesis edilmesini istiyoruz. Yüzleşme sadece bir tarihsel felaketin tanınması anlamına gelmiyor. Bugün nasıl bir toplumsal havayı soluyacağımızı belirleyecek bir adım olacak. Bu olmadan yanı başımızdan koparılıp çekilen bir halkın evlatlarının acısının dinmesi sağlanamaz. Acıların birikerek büyümesi engellenemez. Kardeşlik içi boşaltılmış bir temenni olarak kalır diyor. 24 Nisan 1915'te başlatılan sürecin sonunda hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz diyordu. Öte yandan gazete Duvar'dan okuyabiliriz. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, meclis başkanlığına Ermeni soykırımının tanınması, soykırım faillerinin isimlerinin kamusal alandan kaldırılması ve Türk vatandaşlığı kanununda değişiklik yapılmasına dair bir kanun teklifi verdi. Ve yazılı açıklamasında diyor ki Paylan, 24 Nisan 1915 Ermeni halkının büyük felaketinin başlangıç günü oldu. Ermeni halkı ana vatanlarından, yurtlarından, kasabalarından, şehirlerinden topyekün göç yollarına sürüldü ve büyük çoğunluğu göç yollarında katledildi. Bu katliamdan babaannem gibi yetimler hayatta kaldı. O yetimler tam 106 yıldır adalet arıyor. Babaannem bu adaleti göremeden bu dünyadan göçtü. İkinci kuşak olan babam da bu adaleti yaşayamadan hayatını kaybetti. Ben üçüncü kuşak Türkiye'li bir Ermeni olarak bu adaleti Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arıyorum diyor. Ve dünyada çok sayıda devlet ve eyalet parlamentosunun Ermeni soykırımını tanıdığına vurgu yapılan gerekçesinde de karar meclis şeyinin verdiği teklifin, kanun teklifinin şöyle deniyor gerekçesinde. Bu kararlar Ermeni halkının yarasını iyileştirmemiştir. Ermeni halkının büyük felaketi olması gerektiği yerde Türkiye'nin meclisinde konuşulmalı, adı konulmalı ve adaleti sağlanmalıdır. Bu sağlanırsa diğer ülkelerin, devlet başkanlarının ve parlamentolarının bu konuda söyleyeceklerinin bir önemi kalmayacaktır. Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ermeni soykırımı siyasi bir kararla dönemin siyasetçileri ve kamu görevlileri tarafından bu topraklarda uygulanmıştır. Talat, Enver, Cemal Paşalar siyasetçilerdi. Ermeni soykırımının adaleti milliyetçi tarihçiler tarafından değil ancak vicdanlı siyasetçiler tarafından ve bu topraklarda sağlanabilir. Ermeni halkının yaşadığı büyük felaketin adının hakikate uygun biçimde konması, büyük suçun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tanınması, Ermeni soykırımı mağdurlarının 106 yıl sonra dahi olsa adalete kavuşması adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sorumluluk alması gerekmektedir diyor. Çeşitli yazarlar da yani karşı çıkanlar çok tepki gösterenlerin olduğu gibi birçok yazar da bunu tespit ediyorlar bu durumu yani soykırımın denmesinin neden önemli olduğunu bunun anılmasının. Onlardan bir tanesi kendisi de bu İttihat ve Terakki liderlerinden Cemal Paşa'nın torunu olan Hasan Cemal zaten eski bir yani 1915 Ermeni Soykırımı Everest Yayınları kitabında yazdıklarını tekrar dile getiren bir yazı kaleme almış T24'te ve dünyanın her yerinde ve insanlık tarihinin herhangi bir diliminde tutsak akıllardır. Barış ve demokrasiye açılan yollardaki en büyük engeller Türkiye'de de bu tutsak akıllardan kurtuluşun yollarında yürünüyor artık diyor. Bir başka torun Aydın Selcan de kendi dedesinin de aslında bir başka Cemal, Azmi Cemal'in de bu kıyımda rol almış ve kendisi de öldürülmüş olan bir Azmi Cemal'in torunu da büyük babasının babası 1922'de Berlin'de Nemesis kapsamında öldürülmüş. Asala terör eylemlerine onlarca şehit vermiş Dışişleri Bakanlığı'nın meslek memurluğunda neredeyse yarısı savaş ortamlarında olmak üzere hasbelkader 20 yıl bulundum. Hadi eklemiş olayım. 29 Ekim ve 23 Nisan günleri camıma bayrak da asarım. İnelemem gerekirse diye yazmış gazete duvarda. Bugün sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak yurttaşlarımız olsun olmasın tüm Ermenilerin soykırım acısını paylaşıyorum diye söylemiş. Ve bunu yaparken muradım da yukarıda işaret ettiğim üzere ne sıramı savmak, ne aradan çekilmek, ne kendimi temize çıkarmak, ne aynaya bakıp kendimden ve ülkemden tiksinmek. Özcesi mesele başımızı öne eğmek, utanmak, saklamak değil, belki bir nebze olsun yüzleşme ve dönüşüm olasılığını canlı tutmak diyor yazısında. Taner Akçam da sık sık sözü geçen tarih profesörü Taner Akçam da gönüllü bir katılım olmasaydı bu kadar insan öldürülemezdi diye bir yüzleşmenin suçlama vasıtası olarak görülmemesi devleti suçlayarak işin içinden kolayca çıkılamayacağını belirttiği bir etraflı söyleşisi vardı. 20 Nisan'da yayınlandı. Filiz Gazi'nin kendisiyle yaptığı. Mehmet Y. Yılmaz da yine 26 Nisan tarihli T24 yazısında da Biden'ın sözünden daha önemli olan diye başlıyor. Türkiye'den toprak ve ağır tazminat talep edilebileceği iddiası Türkiye'de bir paranoya haline gelmiş bulunuyor ama bunun uluslararası hukuki bir temeli yok diyor. Ve daha çok Türkiye'ye ve Türkiye'yi yönetenlere verilmiş bir mesajdır. Bundan sonra Türkiye-Amerika birleşik ilişkilerinin eski stratejiler çerçevesinde yürümeyeceğini gösteren sembolik bir adımdır diyor. Ve bütün önemi de bundan ibarettir. Bu konuya önümüzdeki günlerde döneceğim. Bugün dikkatinizi çekmek istediğim konu başka diye yazmış. Özellikle bazı eski diplomatların da altına kürekle ateş attığı komplo teorilerine bakılırsa Biden'ın bu açıklamasını takip edecek olanlar İşte ABD mahkemelerinde davalar açılacak, Ermeniler bunu fırsat bilip toprak ve tazminat talep edecekler vesaire. Bir olayın soykırım olarak tanımlanıp kabul edilmesine karar verecek merci Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı değildir. Biden'ın Ermeni tehcirini soykırım olarak nitelemesi, bugüne kadar bu olayı soykırım olarak tanıyan hükümetler ve parlamentolardan daha farklı bir sonuç duyurmaz diyor ve bugüne kadar Ermeni soykırımını tanıdığını bildiğimiz ülkeler şunlar diye saymış. 32 olacak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi günümüzde soykırım gibi insanlığa karşı suçları yargılamaya yetkili tek kurum, yetkisi anlaşmayı imzalayan ülkeler için geçerlidir. Türkiye bu anlaşmanın tarafı değil. Ayrıca bu yetki ülkeleri değil, suçu işleyen bireyleri yargılamaya ve cezalandırmaya yöneliktir diyor. Ve buna karar verecek bir merci bulunmuyor. Bu arada 32 ülke diyoruz. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Senatosu 2019'da tanımıştı Ermeni soykırımını. Ancak Donald Trump bu kelimeyi kullanmamıştı. O dönem işte Türkiye'nin baskısı vesaire, Türkiye ile ilişkiler kapsamında. Dolayısıyla aslında yani hukuki olarak asıl olan Senato'da tabii geçmiş olmasıydı. Daha önce geçmişti 2019'da zaten soykırım kavramı. Evet, pek çok kuruluş ve şey de var zaten, uluslararası kuruluş. Yani sonuç olarak Yılmaz da şey diyor, Mehmet Yılmaz da Biden'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alıştığımız "ey" gürlemesini duymadık. Onun yerine Ermeni Patri Maşalyan'a bir mesaj gönderdi diyor ve şu sözlerin altını çizmiş Erdoğan'ın. Birinci Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla yad ediyor, torunlarına taziyelerimi sunuyorum. Kimliğimiz şöyle bitiyor. Kimliğimizi sadece ruhumuzda geçmişin bıraktığı sancılar üzerine inşa etmenin yeni nesillere de büyük bir haksızlık olduğuna inanıyorum. Türkler ve Ermeniler olarak bütün engelleri birlikte aşacak olgunluğa eriştiğimizi artık ortaya koymamız gerekiyor demiş. Erdoğan'ın anlatmaya çalıştığı sorunu en iyi Balkan göçmenlerinin biz çocukları anlayabiliriz. Geçmişin acılarını unutmak elbette mümkün değildir ama ona takılıp kalmak yeni bir hayat kurmanın önündeki en büyük engeldir. Bu acıların hepsinin ortak acılarımız olduğunu idrak ettiğimiz zaman bu coğrafyanın daha huzurlu olacağını da göreceğiz diyor. Aynı şeyi Oya Baydar da 26 Nisan tarihli T24 yazısında "ama siz de Kızılderilileri öldürmüştünüz" başlıklı yazısında şöyle diyor: 1915'i inkar çabası bizi yüceltmez. Soykırım mı değil mi? Biden ne dedi? Putin ne kelam etti? Bütün bunlar olanı değiştirmiyor. Meseleyi sözcüğe, terminolojiye indirgemek konunun bütün tarafları açısından çözüme, barışa, halklar arasındaki diyaloga, yumuşamaya yardım etmiyor diyor. 1915'te ulus devletin kurulma adımlarının atıldığı İttihat ve Terakki döneminde bir halka, Ermeni halkına karşı işlenmiş bir suç var ortada. Bunun sorumlusu ben değilim, siz değilsiniz. Dünkü bugünkü iktidarlar değil. Ama 1915'i inkar ederseniz Türk'ün tarihinde suç yoktur derseniz başkalarının suçunu, günahını gizlemiş, kabullenmiş, üstlenmiş olursunuz. Bu gibi durumlarda onlarca hatta 100 yıl sonra bile olsa devletlerin özür dilemelerinin anlamı kendilerinden öncekilerin işledikleri suça ortak olmadıklarını, bu suçu üstlenmediklerini ifade etmektir. Halkları işlemedikleri bir suçtan aklamaktır diyor. Bir devleti ve milleti suçu inkar değil diye bitirmiş Baydar yazısını. O suça ortak olmadığını göstermek için sembolik de olsa başkaları adına özür dilemek yüceltir. Bunu yapabildiğimizde ne Biden'ın sözlerinin hükmü kalır ne de dedelerinin günahlarının ağırlığı diye bitiriyor. Evet, bu şekilde. Bir de belki şeyden de bahsetmekte fayda var. Tabii bu sadece bir tarih meselesi değil. Şu anda hemen günümüzle ilgili bir mesele. 24 Nisan'da öldürülen Sevak Balıkçı'yı da bir kez daha biz de anmış olalım ve soykırımı anlattığı için sokak ortasında buradan Hrant Dink'ten de bahsetmek lazım. Anmalarda zaten onlar da bahsedilmişti. Dolayısıyla basitçe bir tarih tartışması değil. Tarihçileri de bırakılamayacak kadar önemli politik bir mesele tabii. Evet, bütünüyle öyle. Çok yoğun bir haftanın ardından ilk günü de bu şekilde tamamlamaya çalıştık. Burada bitiriyoruz programımızı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feriha Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Berhem Baltaş da bize destek vermekteydi. Lütfen dikkat edin. Covid-19 pandemisi olanca hızıyla bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Türkiye'de de ciddi sorunlar var. Pek çok yakınımız etkileniyor ve etkilenmeye de devam edecek gibi görünüyor. Lütfen maske başta olmak üzere bütün tedbirlere dikkat edin. Ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür edelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Good vibrations come from